си живот нелек. Да нямам нищо, но да съм с теб. Защо си тръгваш, не вярваш ти в моите горещи сълзи? Вечта е в този живот нелек. Да нямам нищо, но да съм с теб. Защо си тръгваш, не вярваш ти в моите горещи сълзи? Да имах сили, щях да те върна, да те целуна, да те прегърна. Ще мине време, ще остарем. Един без други, как ще живеем? Ще мине време, ще остарем. Един без други, как ще живеем? Вярваш ли в моите горещи сълзи? Откак те срещна, откак те знам, готов бях всичко за теб да дам. Защо си тръгваш, не вярваш ли в моите горещи сълзи? Да имах сили, щях да те върна, да те целуна, да те прегърна. Ще мине време, ще остарем. Един без други, как ще живеем? Ще мине време, ще остарем. Един без други, как ще живеем? Един без други, как ще живеем?